Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 16 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska. Siatka rosyjskich szpiegów na Podkarpaciu rozbita. Zabójca prezydenta Gdańska skazany na dożywocie. Rosyjskie okręty koncentrują się na Morzu Czarnym. Pozycje zajęło 20 jednostek. Siatka rosyjskich szpiegów na Podkarpaciu rozbita. Według służb stanowiła ona realne zagrożenie dla polskiej infrastruktury krytycznej. ABW zatrzymała w sumie 6 osób, które miały pracować na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Ich działalność miała polegać m.in. na instalowaniu kamer w pobliżu tras kolejowych prowadzących do Rzeszowa. Gość programu pierwszego Polskiego Radia, minister obrony Mariusz Błaszczak, powiedział, że na terenie Polski może działać więcej siatek szpiegowskich działających na rzecz Rosji. W związku z tym zaapelował o wzmożoną czujność. Chciałbym zwrócić się do naszych słuchaczy, żeby reagowali w sytuacji, kiedy zobaczą zachowanie dziwne, na przykład fotografowanie obiektów dotyczących infrastruktury wojskowej. Proszę o reagowanie, proszę o powiadomienie polskich służb, żeby właśnie nie dopuszczać do tego, żeby takie ryzyko było potęgowane. Jak dodał szef resortu obrony, zagrożenie ze strony rozbitej siatki szpiegów grupy było realne. W tym momencie o szczegółach tej sprawy informacje przekazuje szef MSWiA Mariusz Kamiński. O wszelkich nowych szczegółach operacji służb będziemy informować w kolejnych serwisach. Zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Stefan Wilmont, skazany na dożywocie. Wyrok zapadł po 4 latach od dokonania zbrodni. Uzasadniając wyrok, przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Aleksandra Kaczmarek, podkreślała, że oskarżony popełnił zbrodnie bez precedensu w historii Polski. Proces się zakończył, sąd dokonał stanowczych ustaleń co do poczytalności oskarżonego. Zatem potrzeba ochrony jego dóbr osobistych z uwagi na wykluczenie choroby psychicznej nie jest już aktualna. Tym samym, uznając oskarżonego za osobę, która może świadomie decydować o sobie, sąd wyraził zgodę na publikację jego wizerunku, biorąc pod uwagę publiczny i medialny charakter zbrodni, której się dopuścił. O przedterminowe zwolnienie Stefan Wilmont będzie mógł ubiegać się po 40 latach. Do zabójstwa Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stefan Wilmont zadał prezydentowi Gdańska 5 ciosów nożem. Wojna na Ukrainie, przyszłość Unii Europejskiej i NATO to główne tematy rozmów prezydentów Polski i Czech. W tym momencie oficjalną wizytę w Warszawie rozpoczyna Petr Pavel. W planie jego wizyty są również spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu oraz z premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach pierwszego dnia wizyty czeskiego przywódcy w Polsce, Karol Darmoros. Petr Pavel to emerytowany czeski generał, niegdyś wysoko w strukturach NATO. Stąd, jak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, oczywiste tematy rozmów, takie jak sytuacja na wschodzie Ukrainy i przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Możemy śmiało powiedzieć, że Polska i Czechy są absolutnie po tej samej stronie, jeśli chodzi o konieczność wzmacniania wschodniej flanki NATO, jeśli chodzi o dalsze zaangażowanie naszych kluczowych sojuszników we wsparcie tego kierunku wschodniego. Prezydenci Duda i Pavel omówią też rozwój polsko-czeskiej współpracy gospodarczej. W tym kontekście pojawia się również potencjalne zainteresowanie Czechów sprowadzaniem gazu trafiającego do polskich portów. Karol Darmoros, dziękuję za te relacje. Rosyjskie okręty koncentrują się na Morzu Czarnym. Pozycje zajęło 20 jednostek, w tym okręty rakietowe i podwodne. Odnotowujemy w ciągu ostatnich godzin nietypową aktywność floty rosyjskiej, informuje rzeczniczka Zgrupowania Południe Natalia Chumeniuk. Obecnie na Morzu Czarnym znajduje się 20 jednostek, w tym 4 rakietowce, z których jeden to okręt podwodny. Do wystrzelenia można przygotować maksymalnie 28 pocisków. Okręty pozostają rozproszone. Obserwujemy dużą liczbę jednostek floty pomocniczej. Nadzwyczajna aktywność floty czarnomorskiej może wskazywać zagrożeniem kolejnym zmasowanym atakiem rakietowym na Ukrainę. Wyjątkowa mała opera, zwana przez jej kompozytora serenatą przez historyków, uważana za najwybitniejszą operę pastoralną wszechczasów. Assisi Galatea Georga Händla do zobaczenia dziś wieczorem na deskach Teatru Królewskiego w warszawskich Łazienkach w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej. Nowej scenicznej interpretacji tego barokowego dzieła podjęła się Natalia Kozłowska. Dla mnie to jest w ogóle bardzo głębokie dzieło, bo ono jest o takich najbardziej podstawowych wartościach. Ono daje szansę do refleksji współczesnemu człowiekowi na temat, czym jest piękno, czym jest miłość, czym jest dobro. I można też uronić łezkę.

Everybody wants to rule the world. Grupa Tears for Fears sprzed lat. Trójka przed południem, dziś czwartek, na zegarze 11:17, a więc jeszcze tylko 24 godziny i 43 minuty zostały, by zagłosować na 50. jubileuszowe wydanie Listy Przebojów Trójki, o którym teraz Tomasz Miara. Lista Przebojów Trójki. Jeżeli chcieliby Państwo sprawdzić, jak poukładały się ostatnio, czyli w piątek, Państwa głosy w 49. wydaniu Listy Przebojów Trójki, to wystarczy odwiedzić w tym celu naszą internetową stronę. Jeżeli Państwo tam wejdą, to pewnie potwierdzą Państwo moje słowa, że na 27. miejscu jest kolaż i utwór Man in the Middle. Miejsce 26 to Riverside i ich Self Aware, które spadło o jedną pozycję. Za to dwa miejsca podskoczyła piosenka Uriah Heep Save Me Tonight, tym razem jest na 25. Kto tym razem awansuje, a która piosenka, no niestety, będzie musiała liczyć się ze spadkiem. Ta decyzja należy wyłącznie do Państwa, więc proszę roztropnie już głosować, a można zrobić to na dwa sposoby, albo używając naszej aplikacji, czyli z poziomu smartfona, albo używając swojego prywatnego komputera, czyli odwiedzając naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Tutaj też do wglądu ostatnie notowanie, a ja zapraszam Państwa na 50. listę przebojów trójki już w najbliższy piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. A propos, Katie Melua przyjeżdża do Polski. Wiedzą Państwo, będą trzy koncerty, a przy okazji 50. wydania listy będą zaproszenia. No i na tym polega niespodzianka, która już niespodzianką nie jest, ale kto chętny, niech jutro po 19 słucha. Nie oceniaj mnie.

no to nie trenuje się biegania tylko biegając. W wersji minimum powinien być jakiś uzupełniający trening siłowy. Niekoniecznie on musi być na siłowni, on może być z jakimiś gumami, to wszystko można zrobić w domu. Dlaczego? Dlatego, że chcemy przygotować nasze mięśnie do tego, żeby pracowały prawidłowo, żeby była równowaga pomiędzy nimi, bo w bieganiu to, co się dzieje poza jakimiś urazami, gdy ktoś się przewróci, to jest przede wszystkim przeciążenia. Przeciążenia wynikają z tego, że my bardzo często nie biegamy do końca prawidłowo i przy pewnej ilości powtórzeń, przy pewnej częstotliwości to zaczyna mieć znaczenie. Znaczenie mają też drobne rzeczy, jeżeli mówimy o amatorach, to są ludzie w bardzo różnym wieku, w swoich latach 20, 30, po 40, po 50, po 60, więc siłą rzeczy im więcej mamy lat, tym jest większe prawdopodobieństwo, że jakieś inne rzeczy już nam się wydarzyły, że może mamy trochę kolano, może mamy niestabilny staw skokowy i wtedy też trochę pod to powinniśmy przygotować nasze mięśnie, żeby to bieganie było czystą przyjemnością i nie narażało nas na ból i problemy zdrowotne. Natomiast jak mówimy generalnie o amatorach, to im bardziej różnorodny, wszechstronny sport, tym lepiej. Więc róbmy różne rzeczy. Pójdźmy na Nordic Walking, pochodźmy trochę, pobiegajmy trochę, pojedźmy na rowerze, chodźmy na basen. Im bardziej będziemy robić różne wszechstronne sporty, tym lepiej jest dla naszego ciała, bo w każdym z tych sportów trochę inne grupy mięśniowe pracują, trochę inaczej musimy się poruszać i to jest fajne. To będzie miało największy taki benefit zdrowotny dla nas. Pani doktor, czy trafiający do pani biegacze mają kłopoty dlatego, że skupiają się właśnie tylko na bieganiu? Myślę, że najczęstszą przyczyną jest problemów to, że ludzie zwyczajnie za mało odpoczywają. Bardzo często nawet amatorzy narzucają sobie bardzo dużo objętości biegania, bardzo intensywnie biegają, ale resztę czasu idą do pracy, mają inne swoje obowiązki. Nawet taka banalna rzecz jak to, żeby byli wyspani po prostu do tego biegania. Co pani zatem poleca biegaczom z innych sportów? Pływanie, rower? Rower jest genialny. Rower jest genialny, dlatego że na rowerze można zrobić dużo objętości, można zrobić mało objętości, można wszystko dostosować i na rowerze da radę jeździć prawie każdy. Nawet osoby, które mają zmiany zwyrodnieniowe w stawach, które mają chore kolana, które mają chore stawy skokowe, dadzą na rowerze zrobić naprawdę przyzwoity trening. Osobiście ja kocham wodę, więc ja uwielbiam pływanie i wszelkiego rodzaju sporty wodne, ale to pewno nie każdemu odpowiada. Jest to mniej takie uniwersalne, jedni to kochają, inni może niekoniecznie. Chyba najważniejsze w tym całym uprawianiu jest sport to, żeby to nam sprawiało przyjemność, żeby to było po prostu fajne. A efektem ubocznym tego będzie taki dobroczynny wpływ na zdrowie. Tyle jak zwykle fachowa doktor Zdanowicz. Ja polecam od ciebie i pływanie, i rower, ale przede wszystkim trening motoryczny, czyli siłowy, wytrzymałościowy i sprawnościowy jednocześnie. To daje zdecydowanie najlepsze efekty, ale tu potrzebujemy przynajmniej na początku specjalisty, który nas w taki trening wprowadzi. Warto skorzystać z wiedzy kogoś takiego, naprawdę kontuzje nie będą nas się wtedy imać. I zapraszam za tydzień na Biegam, bo lubię o stałej porze. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. Słyszeli państwo, po zimowej przerwie delikatnie trzeba. No to proszę bardzo, teraz specjalnie dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Delikatnie, niezobowiązująco truchczemy. 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry. Też jest na liście przebojów. Proszę zagłosować na Lost i grupa Linkin Park. Trójka przed południem, za 22 minuty, godzina 12, dziś owocowy czwartek. Poruszamy się po tematach dotyczących naszego najbliższego otoczenia, otoczenia człowieka. W przyrodzie wiele się dzieje. W przyszłym tygodniu wiosna, po zimie wszystko powoli budzi się do życia. Przełom zimy i wiosny to jest, proszę Państwa, czas, gdy samice, jeleni i łosi zrzucają swoje poroża, a państwo to zbierają. No i dobrze, łosie gubią poroże jako pierwsze od grudnia do stycznia, natomiast jelenie zaczynają zrzucać poroże pod koniec lutego, a kończą w kwietniu. W zależności od kondycji środowiska i wieku zwierzęcia, poroża mogą się między sobą różnić kształtem, wielkością i barwą. Wspaniale jest znaleźć dużą tykę i wiele osób poszukuje zrzutów w tym okresie, jednak warto pamiętać o kilku zasadach, zwraca uwagę Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z Białowieży. Po pierwsze, zbierać zrzuty można jedynie na terenie lasów gospodarczych. Zabronione jest natomiast to w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Po drugie, należy zapewnić zwierzętom spokój, szczególnie ważny po trudnym dla ssaków zimowym okresie. Dlatego poszukiwanie nigdy nie powinno polegać na uporczywym tropieniu, a tym bardziej celowym płoszeniu jeleni i czekaniu, aż któreś ze zwierząt zgubi swoje poroże. Pasja zbieracza nie powinna generować kosztów środowiskowych w odniesieniu do zwierząt i ich siedlisk, apeluje Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z Białowieży. Program Trzeci Polskiego Radia. własny los. Boże słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Pamiętam, jak w nocach mi się śniłaś. Mówiłaś, że to żart. O, puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiem, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Bednarek. Trójka przed południem. W przyszły wtorek zaczyna się wiosna. Gdzie są bociany? Pytaliśmy o to w poprzedniej godzinie. Stolica Śląska i tam mamy właśnie gniazdo bociany i co roku bociany są, ale w tym roku jeszcze ich nie ma, a z reguły przylatują 21 marca. Także jeszcze parę dni trzeba poczekać. A swoją drogą jestem ciekawa, czy w jakimś innym mieście wojewódzkim w Polsce jest gniazdo bocianie. Katowice mają. No proszę, jeśli ktoś gdzieś zauważył takie gniazdo w centrum miasta, proszę dać znać. 2273. Dziś mówimy w programie głównie o zwierzętach w naszym najbliższym otoczeniu. Czy zastanawiali się państwo kiedykolwiek na tym, jak nas widzą i nie tylko nas, w ogóle jak widzą psy, koty, zwierzęta? Badania przeprowadzone na szwedzkim uniwersytecie dowodzą, że psy nie mają takiej ostrości wzroku jak ludzie. Naukowcy odkryli, że większość ras psów jest krótkowzroczna. Podobnie widzą też koty. Zarówno psy, jak i koty widzą świat z nieco innej perspektywy niż ludzie, a jednak doskonale poruszają się o zmroku, czy wieczorami w ogóle w pełnej ciemności też. Czy zatem zarówno psom i kotom, podobnie jak ludziom, potrzebny jest doskonały wzrok? O tym Jacek Frenzel. Niebieskie kwiaty, kolce, niebieskie kwiat byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą. Generalnie, jeśli chodzi o barwy u zwierząt, mają o wiele mniejsze znaczenie niż u nas. Lekarz weterynarii z lecznicy zwierząt Alfawet w Legionowie. Zwierzęta głównie się posługują węchem i to jest główne dla nich źródło informacji o świecie. Tak naprawdę dla nich nie jest ważne, czy to, co jedzą, jest czerwone, czy jest zielone, bo ważne, jak to pachnie. Dlatego tak bardzo lubią przebywać w kuchni, mimo że nie widzą, co gotujemy. Psy i koty nie są daltonistami, bo wszystkie badania wskazują na to, przynajmniej znane mi badania, że one widzą barwę niebieską, żółtą. Profesor doktor habilitowany Tadeusz Kaleta, etolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nie widzą natomiast barwy czerwonej, ponieważ brak im receptora, który jest niezbędny do tego, bo są trzy główne receptory barwy w siatkówce, ale wydaje mi się, że widzenie barw w przypadku psa i kota to jest rzeczą drugorzędną, bo są inne ważniejsze cechy, no na przykład ruch w polu widzenia. Na przykład w przypadku kotów widzenie trójwymiarowe, które im umożliwia wykonywanie dynamicznych i bardzo precyzyjnych skoków między obiektami albo skoku na ofiarę. Zwierzęta widzą trójwymiarowo, ale widzą mniej wyraźnie często niż my. Dla nich ważniejsze jest to, czy coś się rusza, czy jest jakaś zdobycz, którą mogą upolować. Jeśli jakaś zdobycz się nie rusza, no to tak naprawdę może być zupełnie niewidoczna dla drapieżnika. Jak wracamy do domu, to nasz pies czy kot, w zależności od tego, jakiego pupila mamy, reaguje na naszą obecność, ale na podstawie czego? Przede wszystkim pies reaguje słuchem. Pies potrafi odróżnić na przykład dźwięk samochodu swojego pana od innych samochodów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest węch w przypadku psa. W przypadku kotów to jest również słuch, to jest również węch i to jest również wzrok. My jesteśmy wzrokowcami jako ludzie. I my właśnie patrzymy na inne zwierzęta też pod tym kątem, że chcemy jakby dopasować je do tego swojego modelu postrzegania. Koty lubią, jak się coś przesuwa, więc moje koty też lubią ze mną oglądać telewizję i często wchodzą na laptopa i jak ruszam myszką, to uwielbiają polować na myszkę. Pies mniej entuzjastycznie podejdzie do tego, że oglądamy telewizję. No a kot jest coś, co się przesuwa, co można upolować, z czym można się pobawić. Więc to jest główne źródło motywacji dla oglądania telewizji przez kota. No, chodzi o to po prostu, żeby kot też coś z życia miał. No, psy i koty w naszym otoczeniu to jest temat rzeka, można by długo, ale musimy kończyć, bo tu za chwilę południe. Zofia Kruszewska audycję zrealizowała, Monika Suszek za szybą jako wydawca. Przed mikrofonem Witold Lazar. Dziękujemy. To był Owocowy Czwartek w Trójce przed południem. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. Crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I can see the perfect sky is torn. You're a little